Ezan ve ikamet. Ezan, herkese bildirmek demektir. 5 vakit namaz ve kaza namazları için ve cuma namazında hatibin karşısında erkeklerin ezan okuması sünnet-i müekkededir. Kadınların ezan ve ikamet okuması mekruhtur. Ezan, başkasına vakti bildirmek için yüksekte okunur. Ezan okunurken, 2 eli kaldırıp, birer parmağını 2 kulağın deliğine koymak müstehaptır. İkamet okumak, ezandan daha eftaldir. Ezan ve ikamet, kıbleye karşı okunur. Okunurken konuşulmaz, selama cevap verilmez. Ezan ve ikamet hangi hallerde okunur? 1. Kırda, bostanda, yalnız veya cemaat ile kaza kılarken, erkeklerin ezanı ve ikameti yüksek sesle okumaları sünnettir. Ezanı işiten insanlar, cinniler, taşlar, kıyamet günü şahit olacaktır. Birkaç kaza namazını bir arada kılan, önce ezan ve ikamet okur. Sonraki kazaları kılarken, hepsine sadece ikamet okur. Sonraki kazalarda, ezan okumasa da olur. 2. Evinde yalnız veya cemaat ile vakit namazı kılan, ezan ve ikamet okumaz. Çünkü camide okunan ezan ve ikamet, evlerde de okunmuş sayılır. Fakat okumaları eftaldir. Mahalle camiinde ve cemaati belli kimseler olan her camide, vakit namazı cemaat ile kılındıktan sonra, yalnız kılan kimse, ezan ve ikamet okumaz. Yollarda bulunan veya imamı ve müezzini bulunmayan ve cemaati belli kimseler olmayan camilerde, çeşitli zamanlarda gelenler, bir vaktin namazı için çeşitli cemaatler yaparlar. Her cemaat için ezan ve ikamet okunur. Böyle camide yalnız kılan da ezan ve ikameti kendi işiteceği kadar sesle okur. 3. Misafir olanlar, kendi aralarındaki cemaat ile de, yalnız kılarken de, ezan ve ikamet okur. Yalnız kılanın yanında, arkadaşları varsa, ezanı terk edebilir. Seferi olan kimse, bir evde yalnız kılarken de, ezan ve ikamet okur. Çünkü, camide okunan, onun namazı için sayılmaz. Seferi olanlardan bazısı, evde ezan okursa, sonra kılanlar okumaz. Akıllı çocuğun, âmanın, veled-i zinanın, ezan okumasını bilen cahil köylünün ezan okuması, kerahetsiz caizdir. Cünüp kimsenin, ezan ve ikamet okuması ve abdestsiz ezan okumak ve kadının, fasıkın, sarhoşun, akılsız çocuğun ezan okuması ve oturarak ezan okumak, tahrimen mekruhtur.